Uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie is op verschillende plaatsen druk geweest met rellende jongeren. In Den Haag was het onrustig in de Schilderswijk en Transvaal. Daar gold een noodbevel. Volgens de politie is er onder meer gegooid met zwaar vuurwerk. Ook is een steen door de ruit van een rijdende ambulance gegooid, waarmee een patiënt werd vervoerd. De ME werd ingezet. Zeker 7 mensen zijn gearresteerd. Ook raakten 5 agenten gewond. In Urk is de politie bekogeld met zwaar vuurwerk. Ook in Roermond en in Stijn, ook in Limburg, gooiden jongeren vuurwerk naar de politie. In Roermond zijn 4 mensen opgepakt. En op andere plekken in het land was uit voorzorg de politie aanwezig, omdat er berichten rondgingen dat er rellen zouden plaatsvinden. Bij de rellen vrijdagavond in Rotterdam hebben 3 mensen schotwonden opgelopen. Ze liggen nog in het ziekenhuis, zegt de politie. Tot nu toe zijn zeker 51 mensen aangehouden. Een deel van hen is weer op vrije voeten. De relschoppers kwamen uit verschillende delen van het land, zegt de politie. 4 maanden na de overstromingen in Limburg kunnen zeker 500 gezinnen in het zwaar getroffen Valkenburg nog steeds hun huis niet in. Ook krijgen veel mensen met schade geen financiële steun van het Rijk, dat wel was beloofd. Dat zegt burgemeester Prevo in Nieuwsuur. Morgen praat de Tweede Kamer over de afhandeling van de hoogwaterschade. En de coronatestlocatie in Emmen, waar gisteren korte tijd een kleine brand woedde, gaat vandaag nog niet open. De brand ontstond aan een rolluik aan de buitenkant van het gebouw en was snel geblust, maar er trok wel rook naar binnen. En of de brand in Emmen is aangestoken, is nog niet duidelijk. Mensen die een testafspraak hebben staan, kunnen vandaag terecht bij de GGD-locatie in Meppel. Het weer nog, af en toe regen. Het koelt af tot een graad of 8. Overdag vanuit het noordwesten ruimte voor wat zon. Het wordt een graad of 10. Maandag wordt vrij zonnig en droog. Het wordt dan iets kouder, 5 tot lokaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Sinans Atlas. Met Rouwenak Kadari. Welkom lieve luisteraars en welkom bij de 75e aflevering van Sinans Atlas alweer. Elke week reizen we in dit programma af naar het buitenland. En voor deze aflevering ben ik naar een lunchroom in Amsterdam gegaan. Op bezoek bij Judith Cyrus, die ons mee gaat nemen naar het buitenland uiteraard. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gaat het? Goed. Ja? Ja, goed. En normaal zeg ik welkom, maar we zijn bij jou te gast. In jouw lunchroom. Ja, wat fijn. Fijn dat jullie hier naartoe zijn gekomen. Ja, dank voor de uitnodiging. Naar welk land ga je ons meenemen? Suriname, natuurlijk. Ja. Paramaribo en Suriname. Natuurlijk, zeg je. Waarom is dat natuurlijk? Ik twijfel altijd als ik dat zeg. Want ik zeg altijd dat ik van Surinaamse origine ben. Maar ik ben onder Nederlandse vlag geboren. Wat mij natuurlijk in principe altijd Nederlander heeft gemaakt. Maar wel in de kolonie. Ik ben in de koloniën geboren. Dat is misschien het juiste woord. Maar altijd Nederlander geweest. Dus het natuurlijke zit erin dat het daar mijn navelstreng begraven ligt. Ja. Hoe letterlijk is dat? Letterlijk. Wat kan je uitleggen hoe dat zit? Ja, de navelstreng. De navelstreng is natuurlijk, dat heeft te maken met, heeft ook een cultureel aspect. Waar hij ligt, hè, daar ligt ook een deel van jou. Als je iets begraaft en je laat het daarachter en het is een deel van jou, dan is er altijd bij mij in ieder geval een behoefte om er ook weer naartoe te gaan. Mijn vader is ook begraven in Suriname. Dan nog heb je altijd een connectie met dat land. En voor mij is je kumbaté, je navelstreng, is begraven in Suriname, heeft ook wel een betekenis van, ik heb altijd wel een behoefte om er weer naar terug te gaan. En zo wordt hij volgens mij ook begraven in Suriname. Je begraaft hem op de plek waar je graag weer terugkomt, of waar je altijd weer naartoe gaat. Wat een mooi gebruik. Ja, zeer zeker. En voel je je ook op die manier verbonden met Suriname? Ja. Ja. Ja. Het is, als ik het vliegtuig uitstap, dan gaat er ook een soort van golf van warmte, letterlijk. Want het is ook bloedheet natuurlijk. Komt over je heen en het voelt voor mij gelijk ook thuis. Ook al heb ik er relatief kort gewoond. Hoe lang heb je daar gewoond? 6 jaar. Ik ben voor de onafhankelijkheid hier naartoe gekomen met mijn oma. Mijn moeder woonde al in Nederland met mijn oudste broer. En toen zij een baan en een huis enzovoorts had, dat ging in die tijd een stuk makkelijker dan nu. En ook een hele fijne buurt waar ik in opgegroeid ben, mochten wij komen. En hoe anders was Nederland voor jou toen? Vreselijk. Ja? Ja, dat staat me wel heel erg bij. Het was koud. Je kon natuurlijk geen makkelijke kleren meer aan. Het was ook in de winter, dat herinner ik me nog heel goed. En geen herkenning. Dat is iets wat nu niet meer speelt. Maar als je als klein donker meisje ergens in een volledig witte buurt terechtkomt, dan heb je wel wat stappen te maken, denk ik. En je zegt geen herkenning in de mensen, maar had je bijvoorbeeld wel, want nu kunnen we best op veel plekken roti halen bijvoorbeeld, mm-hmm. of anders Surinaams eten, wat heerlijk is. Had je dat wel toen al? Nee joh, ben je gek? Ik ben wat ouder dan jullie zijn. Nee, er was totaal geen herkenning. Het was Kogene Zaan in de 70-jaren voor een roti, of zelfs voor de kousenband die we heel normaal vinden om hier aan de hoek van de straat te vinden, moest je naar Amsterdam, of naar de Bijlmer of naar de Albert Kuip. Dat was dan wel een plek waar er meerdere Surinaamse winkels waren. Maar dat was een delicatesse en het werd ook meegenomen. En de wijk was blank. Ik had geen donkere vriendinnetjes als kind. Nee, het was allemaal wit. Ja, om maar even zo neer te leggen. Nou ja, het is wat het is, toch? Ja. Dat is blijkbaar hoe jij dat zag destijds. Ja. Je had het net over onafhankelijkheid in Suriname. En dan moet ik meteen aan volgende week denken. Dan is het onafhankelijkheidsdag. Ja, zeker. 25 november. En hoe gaat dat? Wat voel je daarbij? Feest. Lekker eten. Mm-hmm. Weer lekker eten. We gaan, dat is onafhankelijkheid van Suriname in ieder geval. En dat wordt in Suriname en in Nederland nog steeds groots gevierd. En in mijn lunchroom allerlei lekkere dingen te eten. En ook wat muziek en dansen. Ga je dan extra feestelijke maaltijden maken? Ja, en ook een staartje van wat een feestelijke pompastei en wat lekkere dingen. Want dat moet. Dat vind ik belangrijk. Het is een feestdag. Het is echt een feestdag, wordt ook gevierd. Is het te vergelijken met 5 mei? Ja, maar dan heb je 1 juli is ook een andere dag. Dat is de afschaffing van de slavernij. Dat is ook inmiddels een feestdag geworden. En iets groter dan, denk ik, dan 25 november. Maar beide dagen worden in Suriname en in Nederland gevierd. Ja. Groot gelijk. Je kookt dan niet alleen voor jezelf, maar je laat iedereen meegenieten van jouw kookkunsten, volgens mij. We koken met een heleboel koks. In Amsterdam in ieder geval hebben we gekookt. Waaronder Joris Buidendijk, Nadia Zerouali. Dat zijn allemaal bekende koks. Brandt en Levi. Hebben we op 1 juli 15.000 maaltijden verdeeld in Nederland, in Rotterdam ook. En in Friesland, daar ben ik nog het meeste trots op. Dat in Friesland een Friese kok die nog nooit ereri had gegeten of gemaakt had, heeft ook ereri uitgeserveerd met de wandeltocht. En ook om aandacht te besteden aan ook het Friese slavernijverleden. Wat je niet zou verwachten, maar er zijn ook net zoals in Amsterdam zijn er bouwen en plekken waar je dat verleden ook weer terug kan vinden. En het doel van Kip Republic is het, de organisatie waarop 1 juli wordt gevierd, om het net zo bekend te maken als 5 mei. 1 juli, Kitty Kotti. Volgend jaar waarschijnlijk nog groter. Ja, maar wat gaan jullie volgend jaar doen dan? We gaan weer ereri uitdelen en het verhaal vertellen. Dus op plekken die op zich bekend zijn voor de Surinamers in Zuidoost is die maaltijd leuk en bekend. Maar ik stond bijvoorbeeld bij Scheltema. En dan komen er ook wel verhalen naar boven van waarom doen jullie dit? Waarom eten jullie dit? Wat is dit? En dat is gewoon altijd leuk om weer verbinding te zoeken en te vertellen waarom je dit graag doet. En als 4 en 5 mei gevierd kan worden, dan hoort 1 juli zeker ook daarbij. Want het is onze geschiedenis. Het is bijna een clichévraag geworden, maar moet het een nationale feestdag worden? Nee, maar ik weet niet met die nationale feestdagen. Het moet gewoon gevierd worden. Ik bedoel, 4 en 5 mei is ook niet elk jaar een vrije dag. Dat hoeft niet. Maar er mag wel aandacht aan besteed worden. Het mag gevierd worden, er mag erkenning voor zijn. Een feestdag, ja, weet ik niet. Nee, hoeft niet per se. 1 juli. Aandacht. Check. Klopt. Je hebt ook een geluid van ons meegenomen. Ik weet nog niet wat het is, maar we gaan er even naar luisteren. Nee, ik weet wel wat het is. Dat is een sprinkhaan. Toch? Of is dat heel dom? Nee, een krekel. Het is een krekel. Het zijn krekels. Nou, het hadden ook misschien wel sprinkhanen kunnen zijn, want die zijn er ook in Suriname. Nou, ik zag net iemand heel boos kijken. Dat is heel dom. Nee, toch. Krekels. Waarom heb jij krekels meegenomen als geluid? Ja, de tropen zijn niet stil, hè. Er zijn plekken waar je de mooiste natuur kan zien. Maar één geluid wat altijd vaak aanwezig is het geluid van krekels. En als de nacht valt in Paramaribo, op de wat stillere plekken ook. Dan hoor je ook, dan komen die zangkoren van de krekels komen dan binnen. Ook ja, dat is een geluid wat me meteen ook in de sfeer van Paramaribo of Suriname brengt. Ja. Wat brengt je nog meer in de sfeer van Suriname? Lekker eten. Ja, daarom zit je ook hier. Hè? We zitten in je lunchroom, dat zei ik net al even. Kan je iets meer vertellen over wat jij doet met eten? Wat ik doe met eten? Cateren. En in de lunchroom verkoop ik ook niet alleen Surinaamse gerechten. Of een broodje pom, een broodje bakkeljauw, een broodje noem het op. Surinaams eten, daar ben ik mee opgegroeid. Daar hou ik van. Is herkenbaar, voelt als een tweede huid. Dat maakt mij Surinaams. En we kunnen Suriname ook wat beter leren kennen via de keuken, hè? Klopt dat? Ja. Hoe gaat dat? Ik geef ook workshops en dat hoor ik in de lunchroom ook. Ze zeggen vaak, ik ben niet bekend met de Surinaamse keuken. En dat vind ik heel raar. Want Suriname is ook heel Nederlands. Dat betekent dus dat we ook iets hebben om aan elkaar te vertellen. Want Suriname is al heel lang, 300 jaar natuurlijk, onderdeel geweest van de Koninkrijk der Nederlanden. En hoezo ken je mijn keuken dan niet? Vind je dat een belediging als mensen dat zeggen? Nee hoor. Nee, vind ik. We zijn in een tijd aangekomen waarin het is iets wat. Het is natuurlijk altijd een olifant in de kamer. Een slavernijverleden, denk ik. En ook voor mensen ook een beetje moeilijk om over te praten. Maar als ik broodje bakkeljauw maak, of een broodje pom, of ze vragen daarnaar, dan kan ik wel een stukje vertellen waar ik vandaan kom. En ook over hoe ik in het leven sta. En waarom ik de dingen eet die ik eet. Of waarom ik een bepaalde reserve heb die de ander misschien niet heeft. En dat zorgt altijd voor een gesprek. Het maakt dat moeilijke onderwerp, zeker ons slavernijverleden, maakt het makkelijker, behapbaarder. Het verbindt dus letterlijk je eten. Ja. Het verbindt. Het verdient, het legt uit. Krijgen begrip voor. Snappen ook veel beter. Ja, mensen durven makkelijker dingen uit te spreken met een broodje bakkeljauw in de hand. Maar je noemde zelf broodje bakkeljauw, broodje pom. Ja. Kan je vertellen wat je dan vertelt of linkt aan het slavernijverleden? Als je zo'n broodje voor iemands neus neerlegt? Als ze vragen wat pom is, dan ga je terug in de geschiedenis natuurlijk. Het is waarschijnlijk een Joods gerecht. Van de Joodse nederzetters die daar in Suriname geweest zijn. En die aten op vrijdag, eten ze volgens mij nog steeds Shabbat, kip en aardappelen. En pom is niks anders dan een aardvrucht met kip. In tomatensaus. En als je dat uitlegt, dan vragen ze van hoe komen de Joden in Suriname, et cetera. Dan snappen ze ook meer van onze gezamenlijke geschiedenis. Dus dat is het verbindende deel. Ook met bakkeljauw. Iedereen vindt bakkeljauw heel Surinaams. Maar als je kijkt naar de Noorden, de Nederlanders, de Zweden, waren het vroeger ook mensen die echt alles vanuit met hun schepen meenamen naar de landen waar ze zich gesetteld hebben. En het zouten van vis was een heel essentieel onderdeel om te zorgen dat ze hetzelfde konden eten wat ze daar aten. Ja. Dus het is, eigenlijk is dat deel bakkeljauw, wat als Surinaams gezien wordt, echt heel Nederlands. En als je dat uitlegt, dan zeggen ze, maar hoe kan dat dan? Dan komen we op het punt van slavernij en tot slaafgemaakte. Waarom en waar niet? En ja, ik merk wel dat het verbindt. En open het gesprek makkelijker maakt. Durven te stellen. Niet bang zijn om elkaar te bevragen op dit soort onderwerpen. Ik kan niet langs 300 jaar slavernij als ik Surinaams eet. Nee, want je benoemt het hier ook meteen, inderdaad. Ja, precies, ik kan er niet langs. Het is gewoon een intrusie. Ja, want als ik er langs ga, dan kom ik in Afrika uit. En dat ken ik niet. En dat ken ik niet goed genoeg in ieder geval. Wat ik wel ken, is Surinaams eten. En dat is doorweven van slavenvoedsel, van immigratievoedsel, roti, van de nasi, de bami, de chow mein. Waarom eten we dat? Waarom eten we zoveel verschillende stijlen van bereidingswijze. Waarom eten we dat op één plek? Ja, tot slaafgemaakte slaven. Tot slaafgemaakte. Ik vind het zo'n lastig woord eigenlijk ook. Wat vind je lastig? Tot slaafgemaakte. Ik vind dat ik geen slaaf kan zeggen, want het is slaaf. Ja. Het was geen vrije keuze. Ze zijn tot slaaf gemaakt. En dat vind ik wel belangrijk om te benoemen. Het was geen vrijwillige keuze. Ja. Maar wat vind je dan lastig? Omdat het jarenlang heb ik dat ook als, het woord slaaf gebruikt. Ja. Omdat de Nederlandse geschiedenis... Ik heb hier op de lagere school gezeten, maar ik weet dat mijn moeder volgens mij alle provincies in Nederland kan ze zo uit het hoofd optreunen, omdat dat daar onderwezen werd. Terwijl ze niet wist hoe de straat achter haar eigen woonhuis heette. Of ze kan Suriname niet eens op de kaart. Mijn moeder wel hoor, want ze is onderwijzeres geweest. Maar ik denk dat heel veel Surinamers of heel veel Creolen niet eens weten hoe Suriname precies en waar de gebiedsgrenzen zijn. Terwijl ze wel gewoon Sappemeer enzovoort konden aanwijzen. Ik denk dat het nu niet meer gebeurt. Het is ook wel mooi dat je dat zo zegt. Want soms worstelen mensen ermee dat ze dingen hebben gezegd in het verleden. Terwijl jij ook gewoon zegt, ja, ik heb dat zo gezegd, maar het voelt niet goed. Dus ik doe het nu anders. Ja, ik doe het nu anders. En het woord slaaf werd gewoon algemeen gebruikt. Ja. Maar voortschrijdend inzicht, dat heeft ook te maken met Zwarte Piet, vind ik. Dan moet je je ook kunnen aanpassen in de tijd waarin we nu leven. En dat past niet meer. Wij voelen ons niet, of tenminste wij. De achterkleinkinderen en hoeven hun voorouders niet te benoemen als slaaf, maar tot slaaf gemaakt. Dus we zijn eigenlijk continu nog aan het leren. Iedereen, ja. Zelfs ja, jij. Gelukkig. Ja. Gelukkig. En als het over tot slaaf gemaakt hebben, dan is er een gerecht. En dan hoop ik dat ik het goed uitspreek, maar verbeter me vooral. Ja. Moxalesi. Ja, moxalesi of hereri. Is dat hetzelfde? Nee, dat zijn twee gerechten. Okay. Moxalesi is gemengde rijst. Moxi, mixed rice. En wat ik grappig vind aan moxalesi is eigenlijk dat als je kijkt naar al die gebieden waar er tot slaafgemaakte Afrikanen zijn, dan kom je wel een soort variantfeest tegen van moxalesi, mixed rice. Jollof rice is bijvoorbeeld ook een rijstgerecht met peulvruchten. En dat wordt in de pan gegooid. En dat, dat is een van toch wel de delicatessen op het moment, vind ik ook hoor, naast ereri. Maar het is gewoon gemengde rijst. Gemengde rijst met kokos. En dat gaat op het vuur. En als je weer gaat kijken, dan heb je rijst met bonen, rijst met kip, rijst met, ja, verzin het maar. Een menggerecht eigenlijk. Dus gewoon, maar ook met restproducten eigenlijk. Ja. In het begin zal het ongetwijfeld met restproducten zijn geweest. Dus de varkensstaarten, de poten, de alles wat dus de eigenaren niet aten, dat ging in de pot. En aan het eind van de dag werd het voor de mensen die op het land of waar dan ook gewerkt hebben geserveerd. Ja. En een van jouw boeken heet Paramaribo. Mm-hmm. En wat ik zo mooi vind is dat jij zei, alle gerechten in jouw boek die zijn voor 4 personen. Ja. Maar dat is dus totaal niet Surinaams. Nee joh. Nee, tuurlijk niet. Je moet toch absoluut. En dat komt ook terug in mijn lunchroom. Ik ben tot 3 uur open, maar je kan tot 5 uur wat bij me halen. Als ik er ben, hè. Als ik in ieder geval geen andere klussen te doen heb. Maar je hebt het nu verklapt, hè? Oh ja. Nee, maar dat is helemaal goed. En ik voel me er ook heel comfortabel bij om 4 uur of om 5 uur nog een broodje voor je te smeren. Of misschien zelfs. Vandaag hebben we de rotti voor je uit te scheppen en dat je lekker kan eten. Want dat hoort er gewoon bij. Historisch gezien, als we misschien. Ik blijf toch terugkomen bij dat onderwerp. Je had veld en je had huisslaven. Mm-hmm. En als je de hele dag op het veld gestaan hebt en je hebt misschien familie die binnen wel als huisslaaf of als kolkin aan het werk was, dan zorgde die ervoor dat er altijd wat voor je te eten was. En dat feit eigenlijk voor elkaar zorgen, want je weet niet wanneer je volgende maal is. Dat is gewoon altijd met ons meegereisd in de geschiedenis. Dus nu ook nog steeds. Alhoewel ik denk dat de generatie die nu hier in Nederland geboren en getogen is, ook door mij gevoed is. Niet per se meer die Surinaamse gastvrijheid tentoont. Want als je bij mijn moeder komt, dan is het ook een van de eerste vragen die stelt, heb je al gegeten? Ja, als je zegt nee, ook al is het 12 uur 's nachts, ook al wat voor tijd ze het is, ze gaat de keuken in en ze maakt iets te eten voor je. Dus dat is de Surinaamse gastvrijheid. Maar ook dat vindt zijn oorsprong natuurlijk in die 300 jaar. Voor elkaar zorgen. Je zorgt ervoor dat die ander ook wat te eten heeft. Dus voor vier personen koken is te weinig, want het is net genoeg voor een doorsnee gezin. Ja, je moet altijd iemand, er kan altijd onverwachts iemand langskomen, toch? Of iemand die honger heeft en niet gegeten heeft, moet mee kunnen eten. Klopt dat cliché van die rijspan die altijd op het aanrecht staat? Ja. Ja? Ja. Oké, okay, dat cliché klopt. Punt. Ja, klopt. Er is altijd, ja, die staat er. Oké, okay, genoeg over het eten. We gaan het hebben over de mensen in Suriname. Of ook over jouw band met Suriname, ook persoonlijk, ja, los van het eten. Wat is voor jou nou echt een bijzondere plek in Suriname? Wanastraat 55. Dat is het huis van van mijn tante inmiddels. Maar dat was het huis van mijn oma. Dat is altijd, als we naar Suriname gingen, dan was het is de eerste stop eerst bij oma langs. En dan pas konden we de rest van de stad bekijken of andere dingen gaan doen. Maar dat is in die plek, Wanastraat 55 op Zorg en Hoop, is voor mij een speciale plek. Ja. Ga je nog vaak terug naar Suriname? I wish. Ja. Vorig jaar, net voor de lockdown zijn we geweest, heb ik mijn vriendin meegenomen, want die moest ook weten waar ik vandaan kom, waar ik gestoeld ben. Ook al ben ik hier mijn hele leven al en vindt zij dat ik erg Nederlands ben. Ik weet niet wat dat is. Vind je dat zelf ook? Ja, want ik ben altijd Nederlander geweest. Ik heb Surinaamse roots. En daar ben ik apen trots op. Maar ik ben ook een hele... ik ben een Nederlander. Ja. Ja. Ja. Je moet er nog nadenken. Ja, ik moet nadenken. Want, ik zie je denken, je zegt ja en je twijfelt en dan zeg je nog een keer ja. Omdat de laatste tijd ook door Paramaribo, heel veel vragen worden er gesteld. En een van de dingen die... Door je kookboek Paramaribo. Door kookboek Paramaribo. En ook door een Amerikaanse man die ik recentelijk sprak, die zei tegen mij van, ik snap er niks van. Waarom zijn jullie Surinamers geen trotse Nederlanders? En toen was ik ook even stil. En ik denk, hoezo vind jij dat? Dus ja, als er een Amerikaan... hier een Nederlander is, een zwarte Amerikaan, dan Proud Americans is een vast gegeven. Als jij een Surinamer of als je een Nederlander Surinamer zoals ik mij vraagt, dan zeg ik eerder, ik ben Surinamer. Als mijn kinderen en kinderen van mijn broers en zusters worden ook gezien als Surinamers. Waarom niet als Nederlanders onder Nederlandse vlag? En waarom voelt dat zo? Dus daar zat mijn stilte in. Zo van, kan ik zeggen dat ik een trotse Nederlander ben? Voelt dat goed? Voelt dat fijn? Hoe voelt dat? Het voelt onwennig. Want ik word gezien als een Surinaamse vrouw. En je wordt dus eigenlijk een beetje die hoek ingedreven. Terwijl als ik jou zo hoor, zeg je, ik ben eigenlijk gewoon hartstikke Nederlands en ik wil ook gewoon Nederlands zijn. Plus, ik ben altijd Nederlands geweest. Ja. Ik heb Surinaamse roots, waar ik net zo trots op ben. Vind je het dan niet bloedirritant dat mensen je de hele tijd in dat hokje duwen? Nu ik het weet wel, ja. Sorry. Nu ik het weet wel. Nu ik het weet, reageer ik er meestal wel op. En door het schrijven van Paramaribo is voor mij ook duidelijk geworden wat het frame is waarin we gezet zijn. Ook mijn partner zegt van, ja, als je dan de bladen van de 70 jaren leest, de Surinamers komen naar Nederland. Over een Fries zeg je ook niet van, de Friese komen naar Amsterdam. Waarom dan wel de Surinamers komen naar Nederland? Heb je het gevoel dat Suriname in de steek is gelaten? Weet ik niet. Ik weet niet of dat... Nee, het voelt niet zo. Want iets wat niet van jou is, kan je volgens mij... Het had nooit Nederland mogen zijn. Hij is steekgeladen. Er is wel een verantwoordelijkheid om... er was wel een verantwoordelijkheid, want we zijn onder Nederlandse vlag... is die natie gesticht? In de steek gelaten? Weet ik niet. Vind ik een moeilijke vraag om te beantwoorden. Ik weet wel dat het inderdaad een jonge staat is die gestoeld is op... Als je naar Suriname gaat, kijkt Wilhelmina nog steeds over de Suriname rivier uit. En de voertaal is ook nog steeds Nederlands... is Nederland, dan heb je volgens mij wel een verantwoordelijkheid ten aanzien van dat deel van het voormalig koninkrijk om te begeleiden. 45 jaar is ook jong. Ja. Je bent best wel recent in Suriname geweest, of relatief recent. Wat kunnen wij nou in Nederland leren van de mensen in Suriname? Wat we kunnen leren. Afscheid nemen. Afscheid nemen van je dierbaren. Het is iets wat ik, waar ik bizar trots op ben. Want we nemen de tijd ervoor. Als je bijvoorbeeld, als je geliefde overleden is, dan krijgen wij hier in Nederland een tijdspanne. Je moet 5 werkdagen. Ja, in die periode moet je begraven. En op de dag zelf is er van 2 tot 5 is er tijd. En na die tijd dan moet je jezelf maar zien te bedruipen en je verdriet verwerken enzovoort. In Suriname is dat heel anders. Je neemt gewoon echt de tijd. Van het moment van overlijden, dan heb je een avond waarin de familie samenkomt en dan gaan ze liederen zingen. En dan mag je huilen, je mag verdriet hebben. En ook het afscheid nemen. Je dierbare ligt op een tafel, bedekt met een doek. En je mag hem aanraken, je handen worden gewassen. Je wordt er zo in begeleid. En ze zeggen ook huil zoveel als je wilt. En doe wat je doet. Je wordt er fantastisch goed in begeleid. En daarna ga je dansend naar het graf. Want het geloof is nog steeds dat er een beter leven is hiernamaals. In het hiernamaals. Namaals. En na die dagen, dan ben je ook traanvrij. Dat is me overkomen. En ik dacht van, ja, ik voel me goed. Ik ben nog steeds verdrietig. Maar ik heb niet een slepende verlangen. Of weet je wel, dat je denkt, nou, ik mis mijn oma. Nee, het was gewoon, ik heb echt afscheid kunnen nemen. En dat deel van het afscheid nemen, de tijd nemen voor dit soort momenten. En misschien heeft het dan ook te maken met de tijd nemen voor dingen. Dat kunnen we zeker leren van Surinamers. Minder haasten dus eigenlijk, wat je zegt. Eigenlijk ja, misschien is dat het wel. Minder haasten, het tempo verlagen en kijken wat daaruit ontstaat. Zou hier, denk ik, vooral in deze tijd. Kan je dat ook hier? Want het lukt dan in Suriname dat het hele land blijkbaar zo gaat. In Nederland rent iedereen. Ja, maar COVID leert ons een paar goede lessen. Maar kan jij in Nederland de tijd nemen voor dingen? Minder, denk ik. Ja, minder. Want het tempo ligt hoger. De volgende klus ligt weer op je te wachten. En dat is fijn natuurlijk. Maar ja, wij denken in tijdspannen. Het moet tussen 2 en 3. Het kan niet tussen 1 en waarom is er überhaupt een tijd dan als je afscheid moet nemen van je geliefde, bijvoorbeeld. Ja, dat kunnen we. Hier in Nederland is dat niet. Nee, ik kan me ook niet bedenken dat ik niet op mijn deur had staan bij de lunchroom bijvoorbeeld. Als ik geen tijd erbij had. Ik kan me niet indenken hier. Nee, dat zou heel raar zijn als we niet wisten. Ja, tenminste, dat om 3 uur. Klopt. Ja. Dus in dat opzicht ben ik nog steeds erg Surinaams. Want er staat wel 3 uur, maar ik hou me er eigenlijk niet aan. Maar morgen om 5 uur staat iedereen. Ja, dat vrees ik wel. Ja, stond de meestal nog open, of niet? Ja, ik wist me al overkomen hoor. Want eergisteren was er een dame die kwam de lunchroom binnen om 9:30. En ik had toevallig. Mijn mise en place was nog niet helemaal af. Dus geen broodjes gebakken. En ik keek er ook echt aan. Maar het is. Ja, nee. Nee. Het staat 10 uur op de deur, toch? Dacht ik in mijn hoofd. Terwijl mijn hart en mijn hele lijf zei van, wat wil je? Ik zei ook tegen hem, wil je wat eten? Kan ik je alvast een kopje koffie aanbieden? Nee, het is nog in de kop. Maar ik probeerde toch te compenseren, terwijl ik eigenlijk helemaal nog niet open was. Nee, dat is volgens mij nog steeds dat Surinaamse wat erin blijft. Je moet gastvrij blijven. Je moet toch wel iets te eten hebben, iets te drinken. Ook al is de tijd niet, nou ja, waarom niet? Maar ga zitten, eet. Ja, het doet me vooral deugd dat er nog zo'n warme plek is. Waar je dan niet zeg maar van 9 of van, in ieder geval van 10 tot 3 en klaar. Maar dat er echt iemand is die nog met zijn hart aan het koken is. Ja, en ik vind het ook leuk. Ik vind het ook leuk als je binnenkomt en je gaat zitten en je gaat met een tevreden glimlach weer weg. Dat ja, daar word ik blij van. Fijn dat je hier was. Ja. Ik heb nog 1 vraag voor je. Mm-hmm. Helemaal off topic. Waar denk je aan bij Transnistrië? De wie? Ja, ik laat hem even hier. Want volgende week gaan we daarheen op reis met Sinans Atlas. Judith, dank dat je hier was. En luisteraars, dank voor het luisteren. En ik spreek jullie volgende week weer. Fijne avond. Fijne avond.